فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال ميل كستو أجوكتان وصول دوادة برنامج كدو حواري سيادة إذا عدى الفرقان عاو أحد أهنا وحدكو دقيست دونتان دب لح روح أي كود انتين أو ككعي ديغان كفرسولي الشبه الله سي قرحي علوس أولا لبيك صدي عيدة مدى الشيشيها إي أسكرت دولد أو كدعي ديغان كترسان شبه الله سي عندما دا مجاهدين تا الشباب او ويرر كو قادي فريسين اسكر تا كينيا اي كوليهين ديگان كاترسان قبل كمان ديرا بجاج ليدا مقدشو او كو دواقي بنام بحكدان ديلالك اي مقدشا كا جيسان ايان اسكر تا دولة دا فدرالك هاوين كا كو دقان دقم دا سلق لأي ولاية دا جبوين كا او مجاهدين تا كو وري جيي اقابيا كالدوان اذا عد اسلامي اهي الفرقان او عاو باللوضي باهنت برنامج تحنا او لوغا هاللايو دروغا دا كوفي داي مقدشو زينا دا عيال ويرو يتوغا دا قدو بداسي او فاسان اياد كو لغيسا دونتان برنامج كا داني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم واسدح يطبنك بش الشعبان سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة أفرت بش سدحات سند لبضكون يسدح يلباتنك إميلادقة أنكو باللون برنامجك دب لح روحي كون انتين أيام مانتك كعي ديغان كفرسولي إشبه الله وسي دبك أي باب يبقاروين يقريكو يالي ديغان كفرسولي قار كمي ده ضدك كون لخن هالكاسي أي نو رمي iyagoo ka sheekay sida ay wax u dhaceen. Nin uu fursoolay maana masiibe inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ayaa ka dhacay masiibe. Tayee maxaa ka dhacay? Nin saacad dib saac oo toban dhimin markii ay shidaal ayaa fuusay shidaal la kashaan ayaa dib ka dhalo. Dibka ka war qasaaruhu geystay. Nin uu qasaaro fara badan keysay dukaankii oo tada ka dukaanka oo deegaanka uu weyn ahay. Taqriiban boqolaal loor oo sukaray, boqolaal loor oo bariisay, boqolaal loor oo buray, boqolaal loor oo caleenay, boqolaal loor oo cusbay, iyo boqolaal fuusto oo shidaalay, iyo intaas oo bagaashay iyo dukaanka shirta. Marka laga yimaado marka khasaaraha maaliyadeed, wax dhimasho ah ma jiraan? Haa, ilaa lix qofood ayaa meesha ku tumay. Allah u naxariisto. Maxay ahaayeen dadkaas? Nin dukaan milkiil ka ahayn, labana caruur mid us dhala iyo mid walaalkiis ka weyn dhali ahayeen. Saddex qofoodna waa dadka macaamiisha iyo dukaanka adeegashareen oo reer baadiye ahayeen. Meeshay ku jireen miyaa marka dabku u dhacay? Haa, ninkii dukaanka milkiilay, basiinka ninkii tabaqu ka yahay, kadib tabakii markuu iskaa iyin bakhaar dukaan bakhaar weyn ahay, bakhaar gudaha ka shareen, kadib tabakii waa weynaada idsaa ka dhigasada la weeyey. 14 dukaan ayaa fayaalihii ka kubadeen magaalada. Gadaashood intii guri ay ka yaaleen oo 20 gurin waa baaba'een. Goormaa dabka la damiyey? Niyo walaalow tee waxaan saatiiri ilaa 11 saaci bar ilaa 12 saaci saatiiri. Maamulka Islaamiga ka waran wax gurmad ah ma ka heshee? Haa, ayada iyadaasna gurmadeen booyada oo tabsi kamiyana keeneen, baalooyin oo caras ku shubiina keeneen, iyada naf ahaanoodna waa iskeeneen oo waa shaqaysareen. shacabigii dadweynaha boqolaal weliba magaalooyinka badan oo wilaayad sida Tortuuru iyo magaalooyinka kale salka gurmiga macna cabdullaahi maal macalmulla cabdullaahi waxaa la ii sheegay in milkiilayaasha meesha dabka uu ka kacay inaad ka mid tahay, bal ka waran maxaa khasaare idiin soo gaaray? Sio khasaare waa loogu soo garay maana maalin dhaf u keenay maana kulli dukaanka kulli alab margabin kulli rule. Maxaa marka khasaaraha idiin gaaray intuu la egyahay? khasaaro oo ku qoran yahay khasaaro oo farbadin khasaaro oo adag u yahay. Wax un ma ii sheegi kartaa intuu la egyahay? Iyo khasaaro badan soo ku qoran waan la fiin maal meesha aan ku leeyahay amar baa ku dhay deegaan kullu waa zaad aan soo ku qoran. Si gaar ah maxaa u weysay? Bakhaar soo weyn oo gudbay laakiin waan hadda wax dhan oo dad ku sheegay oo نفسي ما لو زاد زاد لما شد اللي حروح ويان سوما فليخف فليخف فليخف فليخف فليخف فليخف عيد مدى مجاهدين تأل الشباب أي سعاده لسوء نافي فوريي خول قال لك لدوان شبه الله هو سه عيد مدى مجاهدين تأوحى أي لبق رح لبق صدين أسكر إسو قجر تيشيشيها أفريكان تا إي عيدا كالدولة دا كواسي أو الدفاليس كودي أفاف كهوري إي ديغان كالشلام بود وحاجر قصارك لدوان أو سوء قاري شيشيها إلى جرياشو دا إسلامان تعيدا كمجاهدين تأل الشباب وحى أي ويرر كوقادين فريسين أسكر تكيني أي كوليهين ديغان كالرمسي أو هستغا دقمدا لفي أي قبال كمانديرا ما إنان هلين فافاهين كوادن قصارها دقالك مقدشان عيدا كمجاهدين تأه وحى أي ماان تهول قل كفوليين حافد السونا كي أي دقمدا خودن هول قل كاس وحى كوب حي أولو قد دي لي حاشي محمد معلم أو أها قان شال السر أو كترسن سر دون كالدولة دا حسن شيق وحان لغا قاتي بسطولة قوتي قيبا هوري برنامج كالوحا ايان تلاب سانينا مقالة دا مقدشة وحا كوحو غيستي دلالك اي عيدان كالدولة دا او غيسان ايان بجاجلة ايدا مقدشة تضبات كي لسوء رافي تركمي دا بجاجلة ايدا مقدشة ايان رار عدل قود دلاي قبل كبنادر لما نصو قبان عيدان كالدلالك غيستي بجاجلة ايدا ايا وحا اي قبل امين ان بريتا اي لغان بنام بحكرانا دلالك اي جيسان ايان اسكرت الدولد وحا اي آد كغا عرودين و اي كجوابين وركسو ييري سركال كترسان عيدان كبوليسكا كاسو عيدمدو دفاري ان لغها اي عالوش لغا توقتو بجاج ليدا حا عمبارينا ورطا تلياس بوليسكا او دا هاي اسكرية او اغدفونا اي حبادة مدحا متكستا مدحا اغطا اللاوري ور لغها اغدفو دا ور عالوش اغدفو دا maxaa banana in calooshii lagu xabad noo dhuftaana bilaadmin miya laga madhinto miya ma inta madax ku dhufan lahayd oo lugta ku dhufo dha maxaa keenay waxas anaga ma wa Soomaalid min miya hoos buruur ma kana anaga madax buu ka dhimanaa ilaah laga cabsayno talaa booliska ma san tas laa bis wax kale ma dhahay ah bir oo gol kubad dirwa birina insha Allah hadu ilaah iraado wax shaqeynaa ilaah war ma jirto وانا بنا بحنا شعورتنا نموجنينا الله اكبر وتالي وحا وشيغا قفكي نكي اسغريا او توتو اما بوليس اي نقيو اي شيء وحو نقي هنقيو نين اسغري دمبو موتالي مقادي غرتو انكاس مودا غرني غو انكاس مودا غرني اسغري بوتا سان دارنو اسو تالا اسغري مودا سار مرمنو بابور كولين بابور لين بابور غدار الرعانو انك موتالي اناني الماء وقودنا هويلن يا بينا وقودنا ما دخلت مساكين وقودنا اسغيري دم بمقادينو موتالي هداناي وهو هاي قف سو شقتي كرام ما جرو قف موتوين ولا سودا نكستا جيتكا او غدو او سوسو كجرا birna wasku imaahayna birna mooto shaqaysa karta ma jirto mid korso qaadi karta ma jirto korsaada soo qaato meesha ugu horeeyo oo mooto ku gaanto aragtay ku gooyay qofkan waa ku dajaa ma halugay ama xafdooyay sa u laabto waxa kale biri waa noo banaa baxaas anaga wadagsta nu xiratay hal qofna ma shaqatay karo hal karsana lama qaadi karo warka dhan oo hadal laga hadlaa ah askariye la dilayna waxas waa noo biri anaguna biri ma aqbalayno nin gudoomiyaha gobolka banaadir wax ka yar nin ka yar oo darajo ka hoose xataa lama hadli karo ninka ugu hoose oo aan hadli karo waa ninkaas taliye boolis miska booliska guud xataa lama hadli karo Soomaaliya xataa wasiirka amniga waa laga yaabaa wixii anaga la hadli karo waa wasiirka gobolka banaadir wasaaraha madaxweynuhu waxay u qarayaan waayo mid kale warka wada intaas oo dhan biyo taala wixna laakiin samoolmada weyn wax waay biri maato bacaad ninkii ku soo shaqada korso ku qaada ee lacag ka qaata bacaas leey ka mid maaha waye haweenka ku dhaqan degmada Salaagle ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka ayaa mujaahidiinta ku wareejiyay agabyo kala duwan munaasabad ay haweenka ku wareejinayeen agabyadan ayaa waxa ka soo qayb galay culuma u diin wax garad iyo qaybaha bulshada waxyaabaha ay wareejiyeen waxa ka mid ahaa 4 loor oo buskud ah 24 kartoon oo timir ah 120 caagag dahaaran lacag iyo agabyo kale ugu horeen waxa munaasabada ka hadlay haweenka waxana ay ka warbixiyeen waxyaabaha ay wareejiyeen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaam kadib allah ku maasan waxa meesha maanta ku wareejineyna agab la soo diyaariyay gabdha muuminaado ma sha allah ilaah subhanahu wa ta'ala u gargaaray soo diyaariyeen ayaa maanta inta ku wareejineyna waxa kamida agabkaas تمر يو بسكوت يعاقك يمحكله يو يحكله العقو إن شاء الله إلهي حنقرر جينا تريب كان وحي كدن بيا إما أرتي أن ديارينا رساستي الودي اللي هقال راس أو نوسو دو شي أو دين تيني إدل كان أسو دو شي أو ما أرتي إلهي سبحانه وتعالى آيات كسين نقبض شيء ربطو أو ربطو إن إما أرتي قوم نود نو كنتو أيان كده غالمينا إن شاء الله بدم الله كرين وحاماشا ديار أنهاي إنا بحنا نفهيني إيو مالكيني إيو وحي إلهي سبحانه وتعالى كران كينا نغلقو إنا كل دغالنا قرداس ملك استأجوان إلا أن كد من إن الله لكل من إن شاء الله بدم الله كرين وحاك الله ماشان ما أرتي أنكور جينا قبل ولا عليه مسلمين أجوكو فربنا إن شاء الله هداي شوران هداي شيرت بدن ديجان هالكبي كشيء جي شرعي الله رجعن بقنين بابورها كجرا بسوك كوارن بنبيا بران برئي بقرة بسن كي أقبل هي وعلى بابين إني ما كان بتجالهين الله حسن بقتي ومالك لا غانتي الله ما دحي مسؤول منا ان نكون الله من تدين تغانتو داد غشا او يا لا ضعيفن او غالده لدين او يا دينتي الله اي لغه هلين دليل مجاهدين تو من تدا ملك سو جرتان منافق يا غالني سدينتا ايدن كمارين ويلش دور كجره جلواد كودا وعد هي جنات دورتين جهاد بي اسره كين ابو دور دوركي جنات داره اوغيال بل امين ده اقبلك الله اسكله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى باكم هاتسان كلن كان غير كبدن إلهي سوكا يكيني أنغو هوين مسلمات الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى أيام هادا سيوسوان تهي وحان ربا أدو الله أود له إي أقلاده إنا هالكان كجيديو تيحير أو قبيعة ومرتدكي أقوينا معويس لي كوبختيي أردي لوغو قلي عبد العزيز عازمات الأحذي هذا oo ayagoo dhaawac ahaa lagu dhameystiray adaa shariif oo jiitay oo dunida joogine adiga jidkii lagu wacay jimic la'aanayde jahannama lageeyo hadaa aakhira u jaado nimankii janna u kacay warbay jari insha Allah jameecooyinkii hadaa jawhartii aragto sidii eebahay ku jaribay mari jawaabteeda shabaab jikaar nagama deyntan iyo jeerkii dhe macwisley jabtay waxa ku dhacay jac iyo baaruud aniguna jiray ila helay shalay jihadkii dhe habadu siday ku jarjartay magliga jararaxdi sheego insha Allah ilaahi subhanahu wa ta'ala gaalkaas waa gaal baqtiyay wuxuuna rajaynayaa jahannamo waxaan halkaa ugu jeedinayaa walaalahay mujaahidiinta fariin marka hore dhanbaal iyo salaan diiran baan idin soo dirayaa waxaad tihiin niman insha Allah sida aad u gasheen nimanka macawisley ee hari waayay ayaga hari doono hadii dhaawacoodi Muqdisho la keenay caasimada gudaheeda intaad ooga daba imaateen aad ku dhameystirteen insha Allah hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala hanuun la damacsan yahay Ilaahay soo hanuuniyo haday soo hanuuni waayana gacmaha mujaahidiinta Ilaahay ha ku cadaabo insha Allah waxaan leeyahay nasrigu waa dhaw yahay guushu waa dhawdahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala u samra raali ahaanshaha Ilaahay baa ku joogtiin insha Allah anagana garab baan idin nahay hiil iyo hoona waan idin la garab taaganahay sharaaradi way ka dhigaan kala shuguux leeydi goonkina shan sheekh way xiraan sharaf laantood shilinya shahad bay rabaan sheel kala ragoy rabbi yow naga shakal ku waan shahid baatay jibaan dhacinteeda dheel dheel kumay iimaanin rag dheer baa ku baxay dhigag baa ku maqan Takba udama adayo marta loogu dilay gala isdaaf saatay wale def bakama helan dada magala da kadimi def wama arkan mujahid qori heesta murti diinta ma islamida mira harobiyo abar ragtay ma islamida mukti haben joogayo malin ma islamida mujahidin to mintida meel kasto jirtaan Allah nihi ilina ye hoganka haya ugu dambeyntii wax garadka degmada Salagre ayaa bogaadiyay hadiyadaha kala duwan ay haweenka degmada ku wareejiyeen mujaahidiinta Ilaahay ku mahsan meeshan suuqan keenay mahadda Ilaahay ba iskale mahadda kidib meesha maanta alaabta lagu wareejinayo lagu bixinayo hooyoyin ba keenay Ilaahay weynaha waahid ka aha hooyoyinkii alaabtan ay keenay ajir ihsanaad Allah kasi biilishi ay dhaleen oo yar yara way waha anaga hadda aan maanta dhigood aan harsanayno oo meesha amaankan iyo nabadgelyadan iyo meesha aan ugu fadhiyeen wiilishi yar yarka ahaa oo hooyooyinkaan dhalay waa ilaahay weyna waahidkaa hooyooyinkaan allah barakee degmada salagle waa hadii ay bixinayaan maanta koow uma ah waa meenaha maalan baa ka horreysay oo maalan kalaa ka horreysay waxaan meenaha dhihi lahaa alaabta ay keeneen ilaahay weynaha waahidka ahaa miisaankooda aakhir allah ugu kafo jazaakum allahu khayr ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala saan inta ugu soo kulanay jannat alfirdows alaclaa allah nagu soo kulbiyo ilaahay qaadirka waxaan ka baryaynaa dembigeenna meeshan allah ku dhaaf kayn horey kii dambaba allah ku dhaaf ilaahay idinkiisa waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala gabdhahaas mu'miniinta ah juhdi iyo dagaalka ay sameeyeen waa liidin ducay waxaa idiin duceeyey marka horeba ilaahay raalli idinka noqoni marka dambena mujaahidiinta idiin ducaysay meelay joogaanba haddana culummada idiin duceeyey malaa'igta idiin ducaysay duca maanta waad ka dheregteen faa'iidaysataan gabdhihii waad kaga cabaadiseen ood kaga ooyseen macawisday batuuladu hadda is maqlayseen maxaad intuu ooyna u taagan taaliyeen markaasi waxay tiri wiilashii baana naga soo laayay oo yaallaay kuwii soo dhaawacay baad ka daba imaado intaa ugu soo galay oo maxaa samayn banaankana iska taagana maxaan samayna allaahu akbar intaasaa cize ah ya allaahu akbar intee laga soo horhalqaaday ma taqaanaan galcad baa laga soo horhalqaaday dhaawacooda galcad soo maa xawaaliya laga soo horhalqaaday hilowlagaab baa laga soo horhalqaaday intaa waa la daba socday si raadka loo soo hay dhiigga daadanahay guriga ay ku jireen baa lagu soo galay eber baa laga dhigay ilahay baa ku mahadsan ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala darajaadkiina kor allah u qaado gabar kasto oo meeshaas wax ku darsatay ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala muraadkeeda oo khayr allah u sahlo muraadkeeda oo fi dunyaa waalaakhirati allah u sahlo mid kasta oo meeshaa wax ku darsatay haddana doonaysa inay wax ku sii darto oo hor u sii socoto darajaadkeeda kor allah u qaado jannada ilaahay idinkiisa khadiijo agteeda allaha fariisiiyo caaisha agteeda allaha geeyo faadima binti rasuulla agteeda allaha geeyo sumaye agteeda allaha idin geeyo ilaahay idinkii darajaadkiina kor allah u qaado hal dollar tii bixisay darajadeeda kor allah u qaado saad kitaabka ilaahay u garab istaagteen ood mujaahidiinta u garab istaagteen muraadkiina allah idinku sahlo subxaanahu watacaala gabadha xanuunsan xanuunka allah uga qaado gabadha jirahayso xanuunka allah oo qaado midda caafimaad qabta caafimaad joogta allaha siiyo midda maxaan ku idhaahdaa waxa ku yar yihiin oo waxba haysanin wax ka badan oo ka baraka badan gacanta allah usoo geliyo faqriga allah naga saaro xoolo aan gaalada ku layna gacanta allaha noo soo geliyo gaaladana eber aan oga dhigna ilaahay subxaanahu watacaala booskaas aan wax ku bixinay booskaas ilaahay wax ka badan oo ka baraka badan gacanta allah idin soo geliyo darajaadkiina kor allah u qaado caruurtiina baari allah idinka dhigo zawjaadkiina odayaasha idin qabana baari allah idinka dhigo guryihiina allaha barakeey caruurtiina allaha barakeey xoolihiina allaha barakeey cimrigiina allaha barakeey cudur iyo balaayo allah idinka wareejiyo cudur iyo balaayo iyo jin iyo sixir iyo dabayl iyo allah idinka wareejiyo cimrigiina kor allah u qaado muraadkiina allah idiin sahlo ilaahay idinkiis allah idiin baryana waa naga farxiseen saad nooga farxiseen ilaahay subxaanahu watacaala ha idinku farxo degmada salagle kor baad u qaadeene idinkana ilaahay idinkii darajaadkeena kor allah u qaado kor allah u qaado ilaahay idinkiisa wax ka badan oo ka baraka badanna gacanta allah idin soo geliyo cimri dheer oo cibaadada allah idin siiyo waalidkiinii idinka jannat alfardowse guri allah idinka dhigo idinkii waalidkiina jannat alfardowse guri allah idinka dhigo jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waa tahay dhegeystayaal qaybaha nooga haray barnaamijkana waxaan ku soo qaadan doonaa qayb ka mid a barnaamij taxna ah oo caawa ay bilowday idaacadda alfurqaan kaas oo looga hadlayo daroogada xadaafka ah ee muqdisho zinada tuugada iyo ciyaal weero أتشري الموت يا هذا أتشريه إذا باعوا أتشري الداء موتبطا وعندك صبية جاعوا أتشري الموت يا هذا أتشريه إذا باعوا أتشري الداء موتبطا وعندك صبية جاعوا أتشري الموت يا هذا أتشريه إذا باعوا أتشري الداء موتبطا وعندك صبية جاعوا soomaaliya waxa ay daroogadu gaartay halkii ugu xumayd abid sida ay sheegayaan khubaro caafimaad iyo dad u ololeeya la dagaalanka maandooriyaha xashiishka jaadka qamriga tubaakada iyo cirbadaha la isku mudo ayaa dhibaatooyin xoog ku haya dadka ku dhaqan muqdisho gaar ahaan dhallinyarada waxayna bahda caafimaadka ay ka digayaan saamaynta taban ee maandooriyaha ku yeelanayo habdhaqanka iyo nolosha bulshada haddaba waa maxay daroogo maxayse tahay dhibaatadeeda caafimaad ahaan doctor xanaafi cabdi sheekh aadan oo kamid ah ka qaybgalayaasha barnaamijka ayaan su'aashaasi hor dhignay. Daroogadu waa shay marka la isticmaalo bedelaya aqliga ama maskaxda bini'aadamka. Xagga caafimaad marka laga fiiro meesha ka taageeyso waa sistamka nervaha ama meesha wax laga dareemo ayay bedelaysaa. Halkaasi aqliga bedelaysaa daraagiska. Way noocyo badan tahay, qaar afka laga qaataa sida jaadka, tubaakada, taabuuga, kaniiniyaasha qaarkood, kuwana cirbada ahaan ayaa laiskugu duraa oo waa injection, qaarna sanka laga qaataa oo neeftaasi raacda. Runtii daroogooyinku dhibaatooyin xoog leh bay caalamka dhan ku hayaan, waana dhacda caalami ah, ma ahan dhacda hadda ama Afrika ama Soomaaliya ama meelaha ku gaar maaha. Waa dhacdo fenomen caalami ah, dhibaato aad u baaxad weyn waaye oo caalamka dhan haysata weeye. Qofka markuu daroogada qaato aqligiisa ma joogo, wax alla wax uu sameynaya ma garanayo. Wuu iska sameynaya, waxaa laga yaba inuu hooyadiis kufsado, waxaa laga yaba inuu gabadhiis kufsado, waxaa laga yaba ilmihiisu dhan intuu soo aruri gowraco qalqalo jarjaro. Wax alla wuxuu sameynaya qofka ma jiro markuu daroogada qaarkood uu qaato. Waxaa kasii dhib badan oo runtii ugu daramaanteena haysata waxay tahay dhibka ugu weyn uu jiraa waxay tahay qofka bini'aadamka jirkiisa mar hadduu daraaga barto, waxaa adaptationka la yidhaahdo, ma joogi karo ilaa daraagada uu qaato. Mar alla markay jirkiisa ka sii dhammaanayso qofka ma joogi karo, ima inuu qaato ima inuu isdilo. Dhibka uu dar marka kaas waaye, maadaama uusan daroogla'aan joogi karin, si marka qofka daroogada u helo qofkii marka wax kastoo xadi karaa markaas. Waxuu dilayaa, waxuu dhacayaa, waxuu qaadanayaa, waxaasoo dhan waxaa ku xambaaraya jirkiisa waxa weeye. Wuxuu dareemayaa inuu daroogada helo, mobile ha gato ku soo gato, hooyadiiska tiinada ka jara soo gato, qof baawra ka dejiya ha dilo, dukaan xabad ha qaata hadu xabadeeyo, waxaasoo dhan waxa ugu daran inuu degdeg daroogada ku helo rabaa. Dhibkaasa marka ugu daran ma aragtay. نور دربي واهديني جنبني ما يؤذيني يا رب الكون احميني في دنياي وفي ديني نور دربي واهديني جنبني ما يؤذيني يا رب الكون احميني في دنياي وفي ديني نور دربي واهديني جنبني ما يؤذيني Cabdullaahi Cali oo ah siyaasi u dhundaloola arrimaha Soomaaliya ayaa sheegaya in maandooriyaha uu ku faafay Soomaaliya marka laga soo tago dhulka ay ka taliso xarakatu Shababul Mujahidiin. Waxa uu tilmaamay in marka hore qofka si bilaash ah lagu siiyo daroogada, markii uu qabatiman ah uu helisteeda si kasta ku raadiyo. Waxaan niyo anigu qabaa Soomaaliya gebi ahaan meelaha ay ku nooshahay ama xuduud banaadka aad ama dhulka xorta lagu yara aadee aad iyo aad ayuu u saameeyey. Meelaha ka badbaaday oo la oran karana waa meelaha walaayadka ay nimanka dhalinyarada ka taliyaan. Haddii aan kuwan kale wax laga qabanna way kusoo fufi doonaan ama kusoo faafi doonaan, imbasdu raba u yaqaane. Dhibaatada uu ku geystay Soomaaliya khaasatan Muqdisho, dadkii dhalinyarada ahaa ayaa la siinayaa ayagoo firi ah iyo ayadoo lacagaba. Markii hore oo la keenayay bilaash baa lagu keenay. Markii qofka la qabsado jirkiisana baashaani waa sida maartay nokatin wax la dhayleeda qofku daroogada uu qabatimaya. Haddii uu waayana wuxuu damcayaa inuu qofku dilo, siduu doonaha ku helo waa inuu helaa, inuu qof dilo, inuu qof dhaco, inuu caadi u helo, saddexdaas unbay ka dambeysaa. Annagu hal nooc unbaynu naqaana Soomaalida oo khamri lacaboon baan daroogo u naqaanay iyo alkoholiste. 150 noocood oo loo kala qaata ayay leedahay. Sankaa laga qaataa, irbad isku muday leedahay, afka mid laga qaataa jira, mid hawaa jirta, mid waxaa jirta qol isku soo xirayo, mid la dhuuqo oo badeecada oo kale amase shiishad ba war 1500 oo nooc bay u kala baxdaa. Intii iba maanta way joogtaa Soomaaliya. Markuu qofka cabo hooyadiisii xaaskiisii walaashiisii iyo naagtiisii midna kala garan maayo, wuxuu soo kala garanayn in aad qof tahay inaad qof ayan kala garan maayo, inuu ku dilay iyo inuu neef ari qalay midna kala garan maayo. Waxay kaloo leedahay qofka inuu hamiga ka tago oo waddankiisii iyo gaalka iyo alwalaa iyo walbaraa midnaba uu garan waayo oo iska hadaaqo oo wax walba hortiisa lagu soo biyo khayraadkiisa la qaato. Dee waa qof daroogeysan ama maaragtay maandooriye cunay magacaabu gara zamaankii buu doorinaya maandooriye. Soomaaliya oo aan lahayn dowlad madax bannaan oo ummadda ay dhisteen ma lahan qawaaniin iyo sharciyo adag oo ishoor istaagaya isticmaalka amaka ganacsiga waxyaabaha maanka dooriya. Dawladda hadda jirta iyada ayaaba ku lug leh oo dhaqaale ka sameysa in dalka la soo galiyo waxyaabaha maanka dooriya. Balaayada taagan ee saameysay dhalinyarada Muqdisho waxaa ku lug leh oo daaha gadaashiisa si daahsoon kaga maamulaya siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka. Sida uu idaacadda Al-Furqaan u sheegay Cabdikariin Muuse Casir oo ka mid ah waxgaradka Muqdisho. Adeer Ilaahay khayr badan ha ku siiyay Maxamed Daahir oo arrintaas waa arrin la wada ogyahay oo dadka Soomaaliyeed oo Muslimiinta oo wax garanaya meelaha ay ka timaado wax la ogyahay weeye fasaadka iyo daraagiska dhammaan waxaas mashaariic dad iska leeyahay waayo gaalaa oo ka faraa Ilaahay ka furtay oo dalkan inay xoog ku qabsadaan ku kala galay waxaan dadka la wareerin Soomaaliyeed oo aan maskaxda laga lumina waxay ogyihiin dalka inayna qabsan karin marka ujeedadaas adeer ujeeddo fog waayo arrin weyn oo dalkan in lagu qabsado laga leeyahay waaye mashaariic waaweyn waayo la fulina oo gaalada fulina oo hadday madow yihiin iyo hadday cadaan yihiin ba ay wadaan waxaan dawladda ka taaho kaalin ay ku leeyihiin waa hadday xildhibaano yihiin hadday wasiir yihiin hadday sheegtaan ciidamo dawladeed dhammaan dad mashaariic loo abuuraa oo la akeelano ajnabigu ajnabigu lacag ku dhiibaa waaye sababtoo ah meel kasta oo ay kasoo gasho oo waxaanu ka yimaadaan ama dayurada lagu keeno ama markaba lagu keeno ama dhulka lagu keeno gaadiidka lagu keeno waxaasoo dhan waa meel walba iga jooga waana waxay og yihiin inay ka warqabaan xarun macaam hoo la og yahay oo la tilmaami karo hebel hebel la iyo hebel la iyo maqaay hebel hotel hebel la leeyahay oo ay leeyihiin oo niman waliba dad ajnabi uu leeyahay oo ka shaqeeyo Itoobiyaanku qaar leeyahay qaar kuwan kale oo madmadoobu leeyihiin kuwa cadaanka ah oo ay qaar leeyihiin marka waxaan mashaariic ay gaaladu ka dambeyso oo ummadan in lagu fasaadiyo dalkooda lagu qabsado loogu talagalay weeyade. Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka waxa uu Kenya la galay heshiis dhigaya in maandooriyaha qaadka Kenya la keeno Soomaaliya taa beddelkeedana ay ku beddeshtaan kaluunka. Sidaad ogtihiin markii xiriirku xumaaday kaluun badan oo Soomaaliya laga keeni jiray uu baaqday kaluunka magaalada Nairobi laga cunaana qaar badan oo ka mid waxay ka yimaadaan China marka in kaluunka Soomaaliyeedna loo soo iibgeeyo halka Nairobi Kenya la keeno chaadkiina in isagana la furo oo de arin iyaduna ahayd wax indhaha lagu hayay. أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع siyaasiyiintii iyo madaxda ku jiray dawladdii Siyaad Bare iyo dadka qaar ayaa isticmaali jiray daroogada iyo muqaadaraadka laakiin marka hadda loo eego waa ay ka yareed oo sida ay hadda u faaftay ma aysan ahayn. Maandooriyaasha ugu badan ee dhibaatada ku hayay Soomaalida gaar ahaan dadka ku dhaqan Muqdisho waxa uu ahaa qaadka, xashiishka oo dalka lagu beeri jiray iyo tubaako sida uu Al-Furqaan u sheegay waayo joog rugcada ah. Nabadoon Maxamed Axmed Guuleed, daroogada Siyaad Bare waxay yar bay ahayd, inta badan dabadana lagama keeni jirin meelaha dhoobeyda ah oo beeraha dhexdooda xashiishku ahaa daroogo kale maba jirin. Xashiishku dhulka hoostiisa uu ka baxa, inta meel la dhigo lagu beero ciiddaas hoosteeda uu ku baxa, wax yaroo dalka ka baxaa la keeni jiray meel lagu gado oo furan oo iridah ma jirin, dad caanahoo gadaa ma jirin, wax yaroo qarsoodi loo kala gato ayay ahayd waagaa daroogadu. Xilli Siyaad Bare marka maxaa u badnaa la isticmaali jiray xashiishka iyo qaadka la isticmaali jiray iyo toobaakada sadexdaasaa la isticmaali jiray. Waxaan taabuuyo waxaan kalo balaayada afka gaduuda waxaasi ma jirin, wax yaroo qarsoodiyan ahayn. Toobaakadu dalkayba ka bixi jirto maaragtay, wax dabada laga soo waarida ma ahayn. Xashiishkuna wax yaroo dalka ka baxo qarsoodiyaho maaragtay ayuu ahaan jiray. Haddase wuxuu noqday daroogadii waxay noqotay ganacsi lagu tartamay noqotay. Hadda kuwaasi waa la iskala tagay oo kuwa kale oo ka qatar badan ayaa ku soo batay dadka ku dhaqan Muqdisho. Noocyada kala duwan oo daroogada ah ayaa hadda laga isticmaalaa Soomaaliya, haba ugu badnaatee Muqdisho. Qaabab fara badan ayaa maandooriyaha loo isticmaalaa, sida kuwa la isku mudo, tul la isku duro, mid talaal ahaan loo qaato, tul la liqo, mid la nuugo, iyo mid ah cirbadaha xididka laga qaato. dadka isticmaala daroogada waa dhalinyaro isugu jira gabdho iyo wiilal oo ah u bixiya waddanka. Heerka isticmaalka daroogada Muqdisho oo marxalado kala duwan soo marayay ayaa kasoo bilaabatay kaniiniyaal iyo calaq laga sameeyey, waxyaabo la isku dardaray oo qofka uu ogaal ku beelayo. Daroogada ayaa hadda maraysa in la isku duro cirbado, kuwaasi oo laga heli karo dukaamo, farmashiyaal iyo goobo gaar ah oo lagu iibiyo, kuna yaala degmooyinka Muqdisho. Dhalinyarada ugu badan ee daroogada isticmaala waxa ay da'doodu u dhaxaysa 13 sano jir ilaa 25 sano jir, walow ay jiraan dad da'dhexaad ahba iyo dad waaweyn oo daroogada isticmaala. Cirbadaha la isku duro ayay la qabsadeen dhalinyarada isticmaasha, waxaana ay sababtay inay raadsadaan kuwo kale oo ka tan badan kuwa la falgalay ee bartay jirkooda. Wariye Cabdicasiis Riyali oo Muqdisho ku sugan ayaa sheegaya in daroogada ay aad ugu faaftay Muqdisho, heer ay gaartay in lagu isticmaalo jaamacadaha, iskuulada, jardiinada, suuliyada, maqaayadaha waaweyn, hoteelada iyo meelo kale oo ku yaala degmooyinka Muqdisho. Waxay kasoo bilaabatay kiniiniyad iyo waxyaabo yaryar, way socotay. Waxaa timid in la isduro cirbad la yiraahdo tramadol oo ka mid ah dawooyinka loogu talagalay dhakhaatiirta inay qoraan. Cirbada tramadolka ah markii muddo socotay, hadda way ka sii dartay isteebkii. Maanta waxay maraysaa betadine in la isduro oo injection ah oo xidid laga qaadanayo ayadana. Dadka cirbadaha isticmaalaya isduray waa teenage, waa 25 ilaa 16, wax ma qabsan karaan, ma shaqaysan karaan la'aanteed. Magaalada balwado badan ayaa yaal. Magaalada ugu daran hadda ee la sheegay waa magaalada Muqdisho, jardiimada, goobaha shaaxa lagu cabo, suuqyada, marka maqaayadaha waaweyn tagto, musqulaha, iskuulaadkii, jaamacadaha ayaa calaamadihii balwada taala. Caruur badan oo waalidiintooda ay dhaqan celin u keeneen Muqdisho ayaa iyaguna aad u isticmaala noocyada kala duwan ee daraagiska. Muddooyinkii ugu dambeeyay Muqdisho waxaa ku soo kordhay daawooyin halis ku ah caafimaadka qofka. Isticmaalka daawooyinkan daraagiska ah ayaa loo isticmaalaa xanuuno saa'id ah, waxaana loogu talagalay inay dhakhaatiirta qoraan, balse dhalinyarada Muqdisho ayaa u qaata ujeedooyin aanan ahayn tii loogu talagalay, taas oo sababtay isbeddel maskaxeed iyo mid jireed oo ku yimid dhalinyarada isticmaasha. Daroogada xoogga badan ee la isku duro dhalinyarada Muqdishana isticmaalaan ee aan ogaannay waxaa ka mid ah betadine, tramadol, morvin, codeine iyo diazepam. Mid ka mid ah waxgaradka Muqdisho ayaa warbaahinta Tan Alfurqaan u sheegay in daroogada aynu soo sheegnay aad looga isticmaalo Muqdisho, lagana heli karo meelo badan oo Muqdisho ku yaal. Horta kulli waxaa soo dhan adeerkiis waa darooga waay, waxaa soo dhan darooga waay, kulli darooga waay. Ejectionkaasa ah, tambuuga ah, xashiishka ah, waxa amaaratay qaadka ah, qaadkaaba ugu xoog badan waxa darooga ah, qaadka ugu xoog badan xashiishkaas oo jira calaqan asagoo iska qamriyo kale. Qamrigu waa sidoo kale waa la keenaa asagoo maaratay, yani aada loo keenaa. Daroogada waxa soo dhan way yaalleen, waxa soo dhan way yaalleen, cidda waxa qaban karta waa looga ducaynaa. Cirbadu waa badan yihiin ba, cirbadu saas hadda farmashiyaasha dhan iyo injectionkaas la isticmaalaa oo maaratay daroogo saa'idana waay. Qofku maaratay isqoon oo yacni oo farsamadii aan aqoon ayuu isku dhufanaa, qaar waa lagu dhufanaa meeshuu ku dhacaaba qofku. Injectionku waa xoog badan qofku, dadku markuu isku dhiig maaha, qofku isku tan maaha, qofa garaamkii badan, garaam badan isku duraaya, qofa midir isku duraaya. Marka daroogadaas aad u jirta injectionka, waana wax sahlan oo raqiisa waay, sida tambuug oo kale waay oo 2000 oo 2000 oo 2000 oo shilin iyo 3000 oo shilin waxaasaa la gadaa. Aad u badan yihiin waxaas. Meelo badan ku isticmaalaan. Hadda tambuug oo kale wadba marba maleba, bajaaj kasta waa lagu wataa, waa la gashanaa, maba fahmaysidba tambuug. Qofku inuu shil galo moogiyo ambeel, ku bajaajku waa isticmaalaan, dad ay qaadaan waa isticmaalaan, arday way isticmaalaan. Waxaan isticmaalin male, aada loo isticmaalaa tambuugga. Cirbadahana iyagaa u badan ba, cirbadaha injectionkana iyagaa u badan. Iyaa waxaas tiri karaa, waxaas ma tiri karaa adeerkiis, aad ay u badan yihiin. Daawooyinkan ayaa intooda badan laga heli karaa farmashiyaasha. Mid ka mid ah barayaasha ku sugan Muqdisho oo la hadlay idaacadda Alfurqaan ayaa sheegay in daroogada ku soo badatay Muqdisho ay saameysay da'yarta Muqdisho. Bismillaahi raxmaan raxiim. Awalan idaacadda Alfurqaan ee Islaamiga waan u mahadnaqayaa. Marka labaad, waxa weeyaan walaal iban yahay, aad iyo aadna dadka waa u saameysay. Waxa weeyaan weliba da'yartii maanta la rabay mustaqbalka jiilkii waddanka badbaadin lahaa ama waxa noqon lahaa ay waliba saameysay daroogadaas daroogada iyo sanada iyo waxa oo dhana waa wax isku wada xiran oo isku wada saameynayo qofka markii maankiis dooriyo ee waa qof waalan oo kala xubmooga marka sida daraadeeda shay kasta faaxasho kasta umul fawaahish waa daroogada sidii qisadii la soo warin jiray ba marka qofka hadii maskaxdiisa waalo wax weeyaan waxa uu og yahay malaha aqli uma ilaashana diin uma ilaashana cirad uma ilaashana wax uu badbaaday malaha sidaas daraadeeda mawduucaas in wax laga qabto arrinkaas waxa weeyaan waa aad baa baahi cuntada iyo biyaha ka badan baa loo qabaa ma jirto degmo muqdisho ku taala oo ka badbaaday daroogada waxaana laga heli karaa oo degmooyinka ka furan goobo lagu iibiyo daraagiska iyadoo la arko wiilal iyo gabdho soo iibsada daroogadaasi degmooyinka muqdisho sida kaaraan wadajir yaaqshiid xamar weyne xamar jajab iyo waaberi ayaa la oran karaa waxa ay kaalmaha hore ka galeen isticmaalka daroogada taqaariirta aan ka dhagaysanay weliba kuwa dowladda waxay sheegaysaa in degmooyinka gobolka banaadir lagu sameeyey lambar kow inay gashay xagga daroogada iyo waxyaabahaas degmada kaaraan lambar labana ay gashay degmada la yidhaahdo madiina ama wadajir degmada ugu roon oo xagga daroogada ugu yarna waxaa la sheegaa in daynil ay noqotay marka dee waxa meel walba way ku faaftay meel kasta aan jirin dad munkarka ka hortago way ku faafaysaa xumaanta way faafaysaa waayo cadowga ilaahay oo shaydaanka iyo gaalada iyo munaafiqiinta ayaa waxaas xumaanta inay faafto rabo haddaba iyadoo waxaas oo dhibaato ah iyo kuwo ka badan uu sababay maanduuriyaha iyo noocyada daroogada laga isticmaalo muqdisho maxay tahay mowqifka ay shareecada islaamka ka qabto maanduuriyaha waxaa nooga jawaabaya sheekh cali katiin oo ka mid ah culimada diinta islaamka waxyaalaha muskiraadka ah ama maanduuriyaasha ah iyo mowqifka shareecadu ay ka istaagtay waa arrin aad iyo aada u cadwe maxaa yeelay sharaa'icda islaamka oo dhan waxay la yimaadeen kulliyaatul khamsa waxa la yidhaahdo shan arrimood oo waaweyn waxaa ka mid a shanta arrimood oo la ilaalinayo caqliga ayaa ka mid caqligu meel weyn ayuu uga jiraa waxyaalaha la ilaalinayo walidaalika ayaa shareecada islaamku waxay xaaraantinimaysay in la isticmaalo wax kasta oo caqliga dhaawacaya ama doorinaya allah subxaanahu watacaala qur-aanka iyo arrinta uga warramay kuna xarimay khamrada oo ka mida waxyaalaha caqliga dooriya axaadiis aad u fara badanna way ku soo aroortay mas'alada oo ka warramaysa maandooriyaha uu la isticmaalo dhibaatada uu leeyahay fi dunyaa waalaakhira allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waalansaabu waalazlaamu rijsun min camali shayطaani fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun allah wuxuu u dhawaaqay dadka mu'miniinta wuxuuna u sheegay khamrada iyo maysirka iyo asnaamta iyo waxyaalahan dadku ay meelaha taagtaagayaan iyo waxyaalaha noocaasay ku dhaqmayaan inuu yahay rijsun min camali shayطaan najaase ah oo qurun ah oo shaydaan shaqadii ah fajtanibuuhu isaga fogaada marka khamrada iyo waxyaalaha xunxun oo ayadu ay ka warantay isaga fogaada lacalakum tuflixuun haddii waxyaalaha xun ah ka tagtaan waad liibaanaysaan fi dunyaa waalaakhira khamradu marka waxyaalaha ay keento oo dhibaatooyinka ah oo amni xumada ah oo isu carooshaha ah oo ilaahay subxaanahu watacala xuskiisa oo laga fogaada ah ayuu ilaahay nooga warramay subxaanahu watacaala inamaa yuriidu shayطaanu an yuuqica baynakum alcadaawata waalbagdaa'a fi alkhamri waalmaysiri wayasuddakum can dikri illah wacan isalaa fahal antum muntahuun shaydaanku wuxuu doonayaa oo keli ah inuu dhexdiina dhigo calaytan iyo caro khamrada iyo maysirkana uu ku dhigo ilaahay subxaanahu watacaala xuskiisana uu idinka leexiyo salaaddu ay ka mid tahay waxa uu idinka leexinayo ee kuwa haraya ma tihin marka khamradu yacnii adduunyadan amnigii lagu joogi lahaa iyo wanaaggii way ka hortegaysaa oo shaydaankaa loo shaqaynaya haddii khamre la cabo aakharadiina qofka way baabi'inaysaa wax kastoo xumaanah ayuu ku dhaqaaqayaa markuu khamrada cabo ama maandooriyaha uu isticmaalo sida xashiishka iyo waxyaalaha lamidka ah ee foolxumada badan iyo taabuugga وحكستو عقل الدوري يا خمرضو لقانيسا أحاديث تكسقنا تنبيغينا محمد نحريسي نبدقليو كوركيسها آتي سيدو كلاوحا يا حرام كإغيان شي كستو مانك الدوري حديث إمام مسلم وصوصار من حديث جابر نبي صلى الله عليه وسلم حليه كل مسكر حرام شي كستو مانك الدوري أرتوى حرام ويقر وحي شيئا كل مسكر خمر شيك استوم من دورياه خمروي وكل مسكر حرام شيك استوم من دوريانا وحرام إن على الله عز وجل عهدا الله دشي سوحا هذا بلا لمن يشرب المسكر قفكا من دورياه عبه أن يسقيه من دينة الخبال إنو كورا بيه عرنك أهل النار ديقة يدعانك كبها مركي نارتو اي قبتو عرنك اي وساقضة اي ملاحظة اي ديقة اي قشنك كسو بحي جركو دا ايو الهي كوارابي ايو الهي سبحانه وتعالى بلان كوغالي ارنتا سوحي برارو جنو تهقف كستا وارنتا كجرا ايو الهي سبحانه وتعالى وقعب صدو وعرن اهل النارات وسنبري قرقرين وعليس كافرها بضني النار تاسمات كي سكره الله سبحانه وتعالى نطغط كينا انت هدى ونفتعي كجرت وحيق يهو قالوا يا رسول الله وما دينة الخبال رسولك إلهي دينة الخبال محيطهي قال عرق أهل النار ذاتك أهل النار ليد كودوي وساقضك صباحة أو عصارة أهل النار أهل النار كوحا كمير مجر كودا ويان مارك حديث كان حنوك براروشي قطرت أبولي يهي من دوريها لاستعماله يا شريعة ماشي أي جارسي سيقف كمان دوري استعماله إلهي بلن أكو قاضي إنو كورا بنا يعرون كأهل النار كو حديث كرا ورنا يا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه نبي صلى الله عليه وسلم حليا ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة والخمرها اسكو عبين محيال خمرض وشي كستو حمانا هجان كيدو زنو يبين يدع يدل يكفسي يقلغ الأمنيو اللي قيستو يأي حمانا لغو دقاقو وحامضح كدروغة يماندورية هدي ماندورية هماش وكبحو ضامات يمصائب ووين بماش كبحيسو مركبو هجاميها الشرطة دنو أي وحاء من دوريها يا أهو حديث كان ابن ماجه وصوصار من حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم حليه مدمن الخمر كعابد وثن وفي الخمر دائما عبتان كذا وحو لمديه قف سنم عابد يوكلو مركو حلو بها يا الله سبحانه وتعالى كعب سنو بغن كنو عاسو خمر عابد أما من دوريها استعمال كيس أنا أدو قفق عنه maxay waxa la isku ekeysiyay qof caabudaya wathan iyo qofka khamrada caba waa la isku shabahay atashri almaut ya hada atashrihi idha ba'u atashri adda mutabitan wa indaka sibyatun ja'u atashri almaut ya hada atashrihi idha ba'u atashri adda mutabitan wa indaka sibyatun ja'u atashri almaut ya hada atashrihi idha ba'u atashri adda mutabitan wa indaka sibyatun ja'u قدهانا انتاس ينقصوا افميريا برنامجك لما انت نبسي داسي في امان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني الهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم